artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już w niedzielę, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka budzi. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry Państwu w ten piękny piątkowy poranek, a tak właściwie przedporanek. Czwarty dzień czerwca. Czy to już ten czas, kiedy powinniśmy zajadać się truskawkami? Zdaje się, że to czas najwyższy. Co prawda zrobienie koktajlu jeszcze przede mną, ale tak coś czuję, że Państwo już są przede mną. Państwo, wydaje mi się, że już to uczynili. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę pisać w każdej sprawie. Nie żebym namawiał Państwa do śpiewania o tej porze, ale no właśnie. Never gonna dance again the way I danced with you. No bez śpiewania to się nie da, bez tańczenia w sumie też. Nie wiem co na to sąsiedzi, ale ja na szczęście dzisiaj jestem w dobrej sytuacji, bo w studiu czwórki można i słuchać, i nucić, i tańczyć. No i nikt nie powie, że jest cisza nocna. Nie, dzisiaj nie tańczyłem wyjątkowo, ale jeżeli państwo tak, to proszę dać znać. Zawsze pan redaktor nawiązuje do tych spraw kulinarnych. Ślinka cieknie, jak tu dalej prowadzić audycję. A no właśnie, sezon na truskawki, a mnie przypomniał się taki program. Był kiedyś taki w telewizji, Truskawkowe Studio. Może nie będę już nucił. Jest 7 minut po godzinie 4. Słuchają państwo trójki. Były wczoraj. Może dzisiaj też będą, tak napisała pani Mirosława z Sandomierzana i zdjęcie dołączone. Rzeczywiście pierogi wyglądają przepysznie. Także kącik kulinarny chciał, nie chciał, już zaliczyliśmy. A przed chwilą Suzy and the Banshees i ich wieczna pieśń Forever. A wczoraj, kiedy przygotowywałem utwory na nasze dzisiejsze spotkanie, właśnie ten utwór od razu w głowie skojarzył mi się z tym utworem. Marzycielsko się zrobiło. No i jak tutaj się podnieść z łóżka, kiedy mowa o karaibskim błękicie. Caribbean Blue, Enya, no i ten utwór, który nagrywała w trakcie sesji nagraniowej albumu Shepherd's Moons, a jego melodia powstała przed słowami. Enya podobno dawno temu wspominała, że melodia przywiodła jej najpierw na myśl Karaiby, no a potem pomyślała, że przecież wycieczka na Karaiby musi kojarzyć się z niezwykłą podróżą do pięknego, fantastycznego świata. Taki jest zresztą ten klip do tego utworu. Bardzo malowniczy, bardzo barwny, no i działający na wyobraźnię. Nie inaczej jest i z tym utworem. Rok 77 i chyba jedna z najważniejszych i najsłynniejszych płyt Vangelisa, Spiral. Jeżeli państwo dobrze pamiętają, ja oczywiście tych czasów nie pamiętam, ale w latach 80. właśnie ten motyw wybrzmiewał w czołówce jednego z telewizyjnych programów sportowych, no ale będąc na wycieczce w Tunezji, to był rok 2006, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pojawił się również jako czołówka tunezyjskiej wiadomości. Także bardzo zmysłowy i obrazowy, dźwiękowy obrazek od Vangelisa. Co tam u mnie za oknem? Ano na niebie księżyc w trzeciej kwadrze, ptaki już śpiewają i żaby też już nie śpią, a ja pozdrawiam z Górnego Śląska i zamieniam się w słuch. Tak napisał pan Jacek. No z kolei pani Ania, no właśnie, pani Ania chciałaby, żeby jeszcze śniadanie samo przyszło do łóżka. No tak, pani Aniu, dobrze to nie jest. I want you come over. I wanna come over and tear the place apart with you. In the arms of a lover, a two-hearted spider, I'm just a mess for you. Oh, my naivete, oh, my fickle view, I feel my blood boil as a shadow's fears. Every move you make breaks me, breaks me. Every smile you fake breaks me, breaks me. Let's build ourselves an island. I want it now. If they build a prison, I'll knock it down. Oh, my naivete, oh, my fickle view, I feel my blood boil as a shadow's fumes. Every move you make breaks me, breaks me. And every smile you fake breaks me, breaks me. I saw our shadows dance before the door. I saw our shadows dance before the door. And it breaks me, breaks me, breaks, breaks. Breaks me, breaks me. Jeżeli Państwo 3 listopada 2 lata temu uważnie słuchali Trójki albo byli na koncercie w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, no to na pewno udało się skojarzyć ten utwór. Two Hearted Spider. Ten utwór właśnie w wersji akustycznej też wybrzmiewał prosto z Myśliwieckiej 357. No ale jeżeli Państwo nie słuchali tego koncertu, to jest taka możliwość. Polskieradio.pl/Trójka. Na naszej stronie cały zapis koncertu. Ja specjalnie przyciszyłem trochę głos w studiu, żeby sprawdzić, czy ptaki przy Myśliwieckiej 357 ćwierkają. No i naprawdę ćwierkają. Słychać. 29 minut po godzinie 4 słuchają Państwo programu trzeciego. No a teraz Biosfer. Dźwięki skrojone przez właśnie tajemniczą Biosfer. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Black Mesa. How intriguing. My plans have been uncertain. I had a vague idea I'd like to see the Pacific Ocean. Perhaps drown. But that depends. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. I suppose I was looking for something to believe in. Worth living for, dying for. I've come this far on my journey. Black Mesa. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's Black Mesa. desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Desert, it's just the same thing over and over again. Sześć utworów w 30 minut i do tego wszystkiego sample wypowiadane przez Joanne Loring, amerykańską aktorkę nominowaną do Oscara za rolę drugoplanową w filmie The Corn is Green, Biosphere i Black Mesa. To teraz nieco więcej gitar. Reach for przerw w czerwcu truskawki pachną nawet przez głośniki, o czym donoszą skrzydlate budziki, ogłaszając kolejny piękny, słoneczny dzień. Niech zatem będzie dobry, dzień dobry. A no właśnie, tutaj te skrzydlate budziki też przy Myśliwieckiej 357 słychać. To pani Dorota, a tak, nie zapomniałem, bo jeszcze nie zrywaliśmy tradycyjnie radiowej kartki z kalendarza, no bo dzisiaj imieniny obchodzą Dacjan, Franciszek, Karol, Kwiryn, Kwiryna, Pacyfik, Saturnina i Skarbisław. To teraz taki dźwiękowy tort. Z albumu, który w nazwie zawiera, no co tu dużo mówić, dosyć nietypową ilość słów. Nobody wants to be here and nobody wants to leave. Tak swoją drogą jest też wersja poczyniona przez Roberta Smitha z The Cure, który zgodził się nagrać cover właśnie tego utworu. Chyba nie trudno się domyślić, że panowie z The Twilight Set byli bardzo, ale to bardzo usatysfakcjonowani. Thank you. thing you touch, you don't feel. Że klip jest bardzo zimowy, ja zawsze będę kojarzył ten kawałek z gorącym latem, ze słońcem i z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza. Ladytron. Trochę trudno w to uwierzyć, ale tak, 16 lat, kiedy po raz pierwszy wybrzmiał ten utwór. Destroy Everything You Touch. No to teraz zabieram Państwa w podróż po dźwiękowych przedmieściach The Suburbs. Grab your mother's Arcade Fire, no i jeden z takich utworów, które chyba mogłyby służyć jako idealny substytut porannej kawy albo herbaty. Kiedy to zleciało, album The Suburbs w ubiegłym roku obchodził swoje dziesięciolecie. O, a czy teraz będzie można nucić? Nawet trzeba. Czuję, że Państwo już wiedzą, co tutaj się za chwilę wydarzy. Here I go out to sea again.